Hallo? Oh. Ja. Ja. Ja. Har, har, har, har. Haya, haya, zahar. Haya, ha. Is de bas veel harder dan het hoog? Dat kan ik ook hier verschillend doen. Die melodie moet harder zijn dan die andere. Wat zeg je? Ik ga gewoon eerst een beetje babbelen. Even wennen aan deze situatie bij de luchtbus. Dan doe ik het in ieder geval voor jou, sorry. En voor jullie, voor iedereen. Voor jullie daar. Wat? Voor de ADM? Ja, natuurlijk. Nee, natuurlijk. Waar denk je dat ik hier ben? Niet voor het geld, toch of wel? Nee. Dit liedje had ik gisteren opeens weer een keer gezongen over het gezinsleven, wat gelukkig bij mij nu een beetje achter de rug is. Ook al hou ik veel van mijn lieve kindjes. Ik dacht even een beetje een contrast met de situatie hier. Over het familieleven, hè jongens, gezellig. Tussen de kranten en onder het bed. De keukenvloer plakt aan mijn net schone sokken. En weer is de vuilnis niet buiten gezet. De man speelt een spelletje op de computer. De kinderen slepen de was door de gang. Er valt nog van alles te organiseren. Maar eerlijk gezegd, nou ja, ach ja, het zal allemaal wel, het zal allemaal best wel, het zal allemaal best wel, het zal allemaal wel, het zal allemaal best wel. Ik geloof dat ik nu gelukkig ben. Die blijven een tijd en dan gaan ze weer weg. Dat is geen probleem, want er komen En dat is wel even vrolijk. Het heet samen zijn is fijn. De wereld is een crisis, ja dat weet ik best. Heel zware energieën, die zijn echt funest. Mijn leven is vredig, maar ik ben te vaak alleen. Ik voel me pas gelukkig met jullie om me heen. Samen, samen, samen zijn is fijn, fijn, fijn. Ja, het is veel leuker om samen te zijn. Samen gaan we, gaan we als een trein, trein, trein. Ja, het is veel leuker om samen te zijn. Chagrijnig, raak snel van de kook. Ik voel me vaak verdrietig in mijn eentje thuis. Dan maak ik mijn hersens tot gruis. Samen zijn is fijn. Ja, het is veel leuker om samen te zijn. Samen gaan we als een trein, trein, trein. Ja, het is veel leuker om samen te zijn. Ja, ja. Het is een simpel refrein. Dus nu heb ik alleen maar hele rustige, droevige liedjes hierna, dus ja. Nee hoor. Wat zal ik jullie even spelen? Huh? Nee. Dat gaat echt niet goed komen. Ik heb eentje die heet Jou heb ik niet meer en dat doet zeer. Lijken jullie dat leuk? Dit is een boekje met allemaal liedjes die ik heb geschreven. En dat boekje was ik gisteren kwijt en ik heb er geen digitale versie van, want die heeft mijn ex, die heeft het boekje voor me gemaakt en ik durf het niet aan hem te vragen. Dus ik moet eigenlijk alles gaan typen, maar dat heb ik dus niet gedaan en toen was ik het kwijt, gisteren. En toen besefte ik pas hoeveel dit boekje mij waard is. Hey, you don't know what you've got till it's gone, zeg maar. Dat is wel een goede les. Dus nu neem ik even de tijd om het volgende liedje op te zoeken, want de index is niet zo handig. Man zonder titel, heet er een pap. SMS me, voor lul. Als jullie denken, ja, dan kom hier, dan maken we plezier. Ja! Oh ja, die is wel gezellig. Die ken ik ook goed uit mijn hoofd, dat scheelt. Het is wel een beetje zielig, dat nummer heb ik ook al uit 2007, jongens. Kun je nagaan, hè? En die jongen voor wie ik het schreef, die was echt super depressief. En toen moest ik een half jaar geleden weer aan hem denken opeens. Ging ik dat liedje spelen. Het is niet zo'n leuk intro, maar toen bleek hij dus overleden te zijn. Suicide. Dus neem dat maar mee in het lied. Nee. Het is toch een vroeg. Ik deed echt mijn best om hem te helpen, maar ja, het hielp niet. Zit hier vol verlangen, ik barst bijna uit elkaar als ik denk aan je rust en je rode haar. Yes, baby. Je zegt je bent niet blij en zo kijk je ook niet, maar ik hou van je moed en ik ken je verdriet. Kom hier. Je maakt verkeerde grapjes en ogen die doen pijn, maar zo onbeholpen kan ik ook zijn. Kom hier, dan maken we. Iets met frequenties op één lijn, oh zoiets zal het zeker wel zijn. Iets met een gemeenschappelijke ziel, is dat de reden dat ik voor je viel? Kom hier, dan maken we plezier. Je wilt niet meer alleen zijn, je houdt het niet meer uit. Kom dan dichterbij, dichter op mijn huid. Scheid toch uit, scheid toch uit. Neem een positief besluit en kom hier. Kom hier. Dan maken we plezier. Kunstenaar, kom dan, ik weet wat je wilt. Voel hoe de lucht om ons heen lekker trilt. Kunstenaar, kom dan, ik neem je mee in mijn armen. Yeah, yeah, yeah, yeah. Iets met frequenties op één lijn. Oh, zoiets zal het zeker wel zijn. Iets met een gemeenschappelijke ziel. Is dat de reden? Ik voor je viel, kom hier, kom hier, kom nou even hier, dan maken we plezier. Ik zit hier vol verlangen en wacht op een bericht. Hij kwam niet door. Nu is het nog donker, maar dadelijk wordt het licht. Klap. klappen, jongens, kom op. Dank u, dank u. Klappen voor de radio, anders denk je dat hij jullie een bal aanpassen. Kan toch niet? Oh ja, die niet? Nee, je zit daar gewoon zomaar met de ding. Nee, ik maak plaatsnamen, dat is de radio. Oh, de radio. Hallo, lieve mensen van de radio. Radio Pottenkoek. Ja, dat weet ik. Heb ik wel eens van gehoord, van Radio Pottenkoek. Ik zoek even het liedje op. Wat? Wie zei daar wat? Hé, hey, ik hoor nog een accordeon in de verte. No, ik zoek nog een liedje op, jongens. Allemaal depressieve liedjes. Allemaal woorden. Het is een poëziepodium, hè? Ja, ook. Eigenlijk. Ook. Dus het lied heet Allemaal Woorden. Zo mooi en ook toepasselijk. Ik zeg, ik hou van je man. Ik zeg, dat blauw staat je goed. Ik zeg, die tuin van ons bloeit en ik ben door jou geboeid. Soms prachtig gesnoeid, maar moet je kijken hoe het groeit. Ik zeg, mijn wereld is mooi. Ik zeg, doe mij maar een droom. Ik zeg, doe mij maar een reis en een stevige ijs. Ik bevind me op glad ijs en ik raak heel snel van de wijs. Allemaal woorden, allemaal woorden. Allemaal woorden die het licht zien. Allemaal woorden, allemaal woorden. Allemaal woorden die het licht zien. Ik schrijf de dingen weer op. Ik schrijf het zo van me af. Ik schrijf het niet zonder meer en ik probeer het steeds weer. En het doet best wel vaak zeer, maar ik bedenk me dat ik leer. Ik weet, mijn taal maakt het waar. Ik weet, ik pep mezelf op. Ik weet, ik zeg, doe het goed. Ik weet, ik zing wat moet. Ik weet, het zingt in mijn bloed. Ik weet, ik zing mezelf zoet. Allemaal woorden, allemaal woorden. Allemaal woorden die het licht zien. Allemaal woorden, allemaal woorden. Allemaal woorden die het licht zien. Ik zing, ik rijd op een paard. Ik zing, ik zweef door de lucht. Ik zing, ik zit op een wagen. Ik heb te veel vragen, zoveel dagen. Onbehagen, ja dat iets blijft maar klagen. Allemaal woorden, allemaal woorden. Allemaal woorden die het licht zien. Allemaal woorden, allemaal woorden. Allemaal woorden die het licht zien. Allemaal woorden, allemaal woorden. Allemaal woorden die het licht zien. Allemaal woorden, allemaal woorden. Allemaal woorden die het licht zien. Nog een liedje? Wel van mijn goede kant. Help een foto te stellen. Dan, dan, dan. Goede kamer. Even kijken. Oh ja, dat vind ik wel een mooi liedje. Het heet Hou het levend. Hou het levend, hou het levend. Hou het levend heet het. Ja. Sorry. Slow, het is slow performance. Slow cooking, slow performing. De onderliggende toon, slow, whatever. Luister naar Radio Pottenpoe, rechtstreeks vanaf het ADM Festival. ADM, 27 jaar, naar MC Cato op accordeon. Vanaf het luchtbuspodium. Zo leuk. Van Ruigoord, ja. Amsterdamse Ballongezelschap. Oh, dit is ook bijna hoor, bijna. Het heet, hoe heet het? Hou het levend. Bijna heb ik het, denk ik. Hou het levend. Het zal allemaal worden. Down. Shit, is over depressie. Sorry, oh. Wil echt nu graag niet vinden. Wat zal ik onder... Hè? Dit boekje is ook echt... Zien jullie hoe oud dit boekje al is? Dit boekje moet ik echt heel gauw fotograferen. Voor lul. Oh, nu wordt het echt jammer. Maar het liedje is wel mooi. Het is een corona... Geen protestlied, maar een corona zit je binnen in je eentje niet. Weten jullie dat allemaal nog? Overspel heb ik ook nog. Ik ben er bijna. Mijn haven heb ik ook. Ja! Hou het levend! Ik heb hem gevonden hoor. Bladzijde. Er staan geen nummers bij, vandaar dat het zo lastig zoek. Alleen een beetje kwetsbaar, alleen een beetje bang. Alleen een beetje moeilijk, alleen een beetje lang. Alleen een beetje kwaad, alleen een beetje laat. Het nou maar even gaan, laat ons samen stevig staan. Alleen een beetje lastig, alleen een beetje vreemd. Alleen niet zo standvastig, alleen een beetje leed. Alleen een beetje zwaar, alleen een beetje naar. De kloten zullen we gaan, laat ons samen stevig staan. Alleen voor het geld. Alleen over lijken, alleen met geweld. Alleen naar de maat, alleen met geblaten. Nou maar even gaan, laat ons samen stevig staan. En hou het levend in de winter, hou het levend in de kou. Hou het levend tot de lente, hou het levend diep in jou. Alleen een beetje samen, alleen een beetje blij. Alleen een beetje lieve, alleen een beetje vrij. Alleen een beetje leuk, alleen een beetje beuken. En naar de hemel zullen we gaan, laat ons samen stevig staan. En hou het levend in de winter, hou het levend in de kou. Hou het levend tot de lente, hou het levend diep. Alleen een beetje moe in de stilte. Alleen, ik weet niet hoe, met de reis. Alleen, waar naartoe, niet te bevatten. Nou, dat was vrolijk, hè jongens? Ik heb nog wel een beetje een punknummer. Hè? Dat heet lelijke kutkutkleren. Ik vind dat ik nu eindelijk wel een beetje een goede outfit bij elkaar. Ik kreeg complimenten, Dino. Laarzen leuk, panty leuk, rokje leuk, jasje leuk, petje leuk. Hé, nou, hoe oud ben ik? Al best wel een beetje ouder dan ik was. 51. Nou, dat zou je toch niet zeggen. Maar kleren is altijd een lastig onderwerp, toch, voor mensen? Ja, voor mij wel. Ik heb een hele grote berg thuis en dan nog steeds. Nou, ik ben er nu dus beter in. Maar goed, toen ik dit liedje schreef in 2001, vond ik het echt een behoorlijk probleem. En jullie kunnen lekker meezingen. Het heet lelijke kut kleren. Lelijke kut, lelijke kut, lelijke kut, kut kleren. Lelijke kut, lelijke kut, lelijke kut, kut kleren. Voor mijn kast denk ik leuke kleren trek ik aan, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Voor mijn kast denk ik wat een oude zooi, echt niet mooi, dus stom niet hip. De kleren van een oude kip, lelijke kut, lelijke kut, allemaal lelijke kut, kut kleren. Lelijke kut, lelijke kut kleren. Veel te wijd, te slobberig, te vaal. Deze stinkt en deze is het toch net niet helemaal. Veel te strak, te trekkerig en wat een saaie kleur. Deze staat me niet, dit is echt zo slecht voor mijn humeur. Lelijke kut, lelijke kut. Ik vind het niet leuk om zo vaak lelijke kut te zeggen. Ik had altijd al een beetje moeite met dit niet gehad. Dan denk ik, ja, dan zie ik toch zo'n lelijke kut voor me. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Maar het is toch ook best wel grappig, toch? Veel te wijd, te slobberig, te faal. Deze stinkt en deze is... Oh, kijk, zie je, als ik het zelf niet leuk vind, dan helpt de lieve heer mij. Of wie dan ook. Oh ja, raad het maar even op, Frank. Nou, ik vond het ook alweer genoeg met dat liedje, eigenlijk. Hè? Het was het, wil je de bridge nog horen? Dit is de bridge. Ik wil alleen nog maar hele dure dingen. Vandaar dat ik over mijn kleren ben gaan zingen. En zo zijn er vast nog wel heel wat andere vrouwen. Mannen van iedereen als het ballet. Waar ik zo lekker een band mee op kan bouwen. Allemaal ja, lelijke kut, lelijke kut, lelijke kut, kut kleren. Ja, lelijke kut, lelijke kut, kut kleren. Lelijke kut, lelijke kut, lelijke kut. Oh ja, het eerste stukje vind ik wel het leukste van het lied. Dat gaat zo. Voor mijn kast denk ik leuke kleren trek ik aan, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Voor mijn kast denk ik wat een oude zooi, echt niet mooi, te stom, niet hip. De kleuren van een oude kip. Yay! Dank jullie wel. Thank you. Zo, dat was wel genoeg zo, hè? Ja hoor, dank je wel. Ja, nog één. Sylvia is de host, ik weet niet. Staat al iemand in mijn nek te eiken? Ik heb nog wel meer liedjes hoor. Ik heb ook allemaal covers. Even denken. Hè? Iets leuks. Iets van mezelf. Oh ja, ik heb natuurlijk het liefdeslied voor de ADM. Die moet ik nog wel even zingen, hè? Toch? Dat is mijn hoogtepunt in mijn carrière. Dat ik een lied had geschreven voor de ADM. Het heet Ons Groot Kapitaal. Dus bij deze ADM... Het mocht niet baten, maar toch weer helemaal uit de grond opgebouwd. Van wie is de vogel in de boom? Van wie is de engel in de droom? Van wie is de ruimte die wij vragen? Van wie zijn de woorden die wij spreken? Van wie is het hart waarmee wij wreken? Van wie is de stad die wordt bezongen? Van wie is de klank in de muziek? Het slimme spel der politiek en de creaties van de freak. Van wie is de kunst die wij verstaan? De kunst die wij verstaan. Die ons vinden, van wie zijn de regels die ons binden, van wie zijn de vuren die wij branden, van wie is de angst voor het tekort, van wie de rotzooi op ons boord, van wie is de ochtend in de haven, van wie is de kracht der poëzie, de gekte van het groot genie, de vreugde van de fantasie. Van wie is de kunst die wij verstaan? Ons groot kapitaal. Ons groot kapitaal. Van wie is de klank in de het slimme spel der politiek en de creaties van de freak. Van wie, van wie, van wie, van wie, van wie is de kracht der poëzie, de gekte van het groot genie, de vreugde van de fantasie. Van wie is de kunst die wij verstaan, de kunst die wij verstaan. Tina Christina. En dat is allemaal vanavond. Dus nu eventjes eetpauze.